У эфіры радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І далей у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 19 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітолягам Уладзімірам Падголам. Кніга Уладзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта» сустрэчы з варштатам Скарыны чакала ажно 8 гадоў. І вось яе 5000-ны наклад, патаемна прывезены ў Беларусь з Санкт-Пецярбурга, дзе гэты аб'ёмны на 400 старонак том і пабачыў свет. Аўтар кнігі, паводле ягонага ўласнага сведчання, атрымала добрых людзей папярэджанне наконт свайго магчымага арышту. Ён не начуе дома, хаваецца ў сяброў, але ў вольную студыю завітаў. Уладзімір, дзякуй, што прыйшлі. У вашай кнігі ўжо ёсць як бы свая біяграфія. Я думаю, нашым слухачам будзе цікава даведацца, як куля для прэзідэнта знаходзіла свой няпросты шлях да чытача. Справа тым, што першая версія кулі, яна ніколі не была ні раманам, ні тэкстам, ні задуманым сцэнарам. У 1996 годзе напрыканцы, пасля разгону Верховнага Савета 13-го склікання, пасля рэферэндуму 96-го года, я ў адчаі напісаў каля дзясятка праектаў, указаў і дэкрэтаў прэзідэнта Лукапшыка. І паказаў сваім сябрам рогат у адказ. Рогат і прапанова напісаць яшчэ. Яшчэ дзясятак кароткіх указаў і дэкрэтаў. Ну, кшталт таго. На мітынгі і шэсці хадзіць па бардзюрах. Вуліцы пераходзяць па бардзюрах. Бардзюры прыносяць з сабой. І вось, калі пачыталі гэта ўсё пісьменнікі, то яны сказалі, напішы пачатак і канцоўку, і ў цябе будзе мастацкі твор. Я гэта і зрабіў. І твор ён не ляжаў. Справа тым, што, вось пачынаючы з першых сцёбавых дэкрэтаў і указаў, твор бесперапынна чытаўся. Ён быў вывешаны ў інтэрнэце. Няшмат існуе літаратурных твораў, якія гэтак адразу звярталі на сябе ўвагу, як вашая куля. Вось давайце прыгадаем, хто ж быў яе самымі першымі і, галоўнае, самымі пільнымі чытачамі. Першы чытач, самы першы чытач быў Барыс Хамайда, габрэй з Віцебска, чалавек, якога я бязмежна паважаю, які адданы адраджэнню беларускай культуры. І як толькі ён выдаў гэты раман, зайшоў у цягнік, каб везці яго ў Мінск на дзень незалежнасці, адразу наклад арыштоўваецца, 10 чалавек, амапаўцы, убягаюць у вагон з крыкам: «Дзе куля для прэзідэнта?» Яны хапаюць гэтыя сумкі з выдадзенай кулі, выбягаюць назад, потым іх начальнік крычыць: «Дзе? А выдавец дзе?» Яны бягуць назад, хапаюць і турыць гэтага Барыса Хамайда ў КДБ. І пасля гэтага ў пракуратуры я бачыў, што ўсе следчыя мелі гэты экземпляр на сваім стале, і яны настолькі падрабязна вывучылі гэты твор, што калі яны пачалі мне задаваць на допыце пытанне, а мяне арыштовала два капітана КДБ, дарэчы, адзін з іх Дзімянцей, племяннік Дзімянцея, арыштоўваў мяне, дык яны настолькі, яны наізусть вывучылі гэты твор, і мяне гэта так усцешыла, што допыты ў нас ператварыліся у літаратурныя вечарыны такія. Зранку да вечара шло абмеркаванне сюжэтных хадоў, сэнсу вобразаў. Клянуся, больш удзячных чытачоў я не ведаў. Год прайшоў, і справу закрылі. Вы закранулі адносіны беларускай кіроўнай эліты і рэлігіі. Тэме гэтай прысвечана немала старонак вашага раману. Вось толькі адна цытата, затое якая, гаворыць памочнік героя, які ў кнізе мае імя найлепшы. Адміністрацыя прэзідэнта гатовая супрацоўнічаць з усімі. І калі д'ябал нам дапаможа, будзем сядзець з ім за адным сталом і вырашаць пытанні. Гэта чые словы? А гэта цытата Посахава, які працаваў дарадцам прэзідэнта, яна ўзята з газетаў. У кнізе каля сотні гэтых цытатаў. І гэта мяне натхніла на такі сюжэт, на такі вобраз у кнізе. Там шклоўскі ідал, які кіруе і з'яўляецца прэзідэнтам невіданнага міру государства, это цытата таксама беларускага прэзідэнта, ён плануе захапіць боскую ўладу наступным чынам. Ён намерыўся прачытаць даклад па карупцыі ў пекле. І даклад па карупцыі д'ябла, кіраўніка пекла, каб заняць гэтую пасаду. Давай разам кіраваць светам. Былі і наступныя прыклады, калі Філарэт уручаў крыж асвечанай Лукашэнку ад гроба гасподняга, вешаў яму на шыю, ён сарваў гэты крыж у гневе. Гэта факт. Больш таго, у рамані ёсць такі сюжэцік, калі Філарэт з'яўляецца ў традыцыйнай вопратцы, дзе бел-чырвона-белыя стужкі, яны нашыты на гэтае адзенне, гэта класічнае адзенне святарова, а беларускі прэзідэнт яму кажа: «Да зрэш ты гэтыя лентачкі, ты што ў іх ходзіш, зрэш і хадзі без гэтых лентачак». І вось у рамане ўжо настолькі ўсё уточана, пераблытана, што чытачу будзе цяжка разабрацца, дзе цытата, дзе сапраўднасць. Я пастаянна ўсе гэтыя гады спаборнічаў з абсурдам. Мой суразмоўца Владзімір Падгол згадваў, што кніга распачалася ў яго з напісання прэзідэнцкіх указаў. Паслухаем адзін з іх. Указ аб рэгламентацыі замагільнага жыцця. На ўсіх надмагіллях у рэспубліцы абавязкова змяшчаць падзячны надпіс: «Дзякуй прэзідэнту за тое, што ляжым спакойна». Усім грамадзянам-нябожчыкам забараніць бязмэтныя начныя шпацыры па могілках, а таксама выхад за іхныя межы. Начныя шпацыры нябожчыкаў будуць кваліфікавацца як несанкцыянаваныя шэсці, парушэнне грамадскага парадку, дэстабілізацыя абстаноўкі і парушэнне дэкрэту нумар 5. Спробы ценяў нябожчыкаў і прывідаў схіляцца ў паклоне ля прэзідэнцкай рэзідэнцыі будуць расцэньвацца як накіданне ценю на прэзідэнта і ягоная знявага. За ўсе пералічаныя злачынствы прадугледзяць пакаранне для жывых сваякоў. Гэта быў указ прэзідэнта Лукашэнкі з кнігі Уладзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта». Уладзімір, вось я слухаў і думаў, што выдуманыя вамі указы часам цяжка адрозніць ад сапраўдных. Дзе вы так навучыліся указваць? Ці не дапамагаеце вы часам указатворцам з адміністрацыі прэзідэнта? Іхнія указы вельмі лёгка пралічваюцца. Я магу нават сёння напісаць з дзясятак праектаў указаў, якія выйдуць праз год, праз два, праз тры. Гэта элементарна. Які будзе бліжэйшы указ прэзідэнта Беларусі? Ну, пасля навядзення парадку на зямлі будзе як у маім рамане. Пачнуць наводзіць парадак на небе. Парадак на небе беларускія ўлады ўжо спрабавалі навесці, калі далі загад на знішчэнне паветранага шару з амерыканскімі лётнікамі. У рамане не абыдзены гэты трагічны эпізод з найноўшай беларускай гісторыі. Праўда, старонку пра гэта ў раману пісаў ягоны рэдактар, перакладчык Васіль Сёмуха. Гэты тэкст Падгола не можа быць канчаткова закрыты вот сённяшнім выданнем. Угнацца за фантастыкай нашага жыцця, канешне, ніякі Падгол не здолее. Нас усё мяняецца кожны дзень, і кожны дзень всё больш містычнасці ў нашых падзеях, таго, што яшчэ учора мы нават у кашмарным сне не маглі пабачыць. Сёння мы перажываем адкрытым тэкстам. Ну, сказаць, што там ёсць мае тэксты, это перабольшанне. Ёсць такі невялічкі вершык, звязаны якраз з небам. І ён можа якраз цяпер і актуальны, таму што, ну, як пабажыўся публічна ў тэлевізары, здаецца, брэсцкі губернатар, наш прэзідэнт, ён вышэйшы за Бога. Это мы чулі на свае вушы. А вершык напісаны з нагоды таго, як быў збіты паветраны, спартовы паветраны шар над тэрыторыяй Беларусі. І загінулі два амерыканскія пілоты гэтага шара паветранага. «Мой мілёнак птічку з'еў з дзюбкаю і з пер'ем. Мы з рагатак дастаем вашых мангальф'ераў. Нежна пахне кветка роза ва шырокам вопалі. Велкам, велкам, тубяроза, вашы дзіржопілі. Велкам, велкам вам птамаць воздушныя палёмнікі. Нас не могуць запугаць сэмавы балёнікі». Ну, бачыце, я як прадстаўнік усенароднасці, якая выбрала нашага прэзідэнта, вось напісаў такую пахвальную песню з выпадку гэтага вялікага подзвігу збівання амерыканскага паветранага шара. Гэта быў перакладчык Васіль Сёмуха, а мы працягваем гутарку з Уладзімірам Падголам. Немала старонак у «Кулі для прэзідэнта» прысвечана расейска-беларускім адносінам, і Пуцін – адзін з герояў раману. А Расія іранічна названая ў рамане «краінай вялікай мудрасці». Але асноўнай зямной цывілізацыяй у рамане з'яўляецца беларуская. Вы, Уладзімір, не дапускаеце, што вас могуць неўзабаве звінаваціць яшчэ і у беларускім шавінізме? Справа тым, што самае галоўнае, што я сцвярджаю на самым пачатку, што ў беларусаў героі мае сцвярджаюць, што ў беларусаў няма чалавечай душы, і яны на зямлі не выжывуць. Вось гэта сцвярджаецца на самым пачатку кнігі. Чаму? І ў іх замест чалавечай душы зорная душа. Яны амаль не жывуць зямным. Яны мараць пакінуць гэтую зямлю і пабудаваць свой рай недзе там, на зорках. Па сутнасці, адзін з галоўных герояў, які аднойчы знік з гэтай зямлі, і ён апынуўся прэзідэнтам нейкай пазасонечнай цывілізацыі. Там беларусы жывуць. І ён, каб выйграць чарговыя прэзідэнцкія выбары, мусіць наладзіць інтэграцыю з зямнымі беларусамі. Я паглядваю на студыйны гадзіннік і мушу задаць апошняе пытанне свайму суразмоўцу. Адзін з раздзелаў вашай, Уладзімір, кнігі мае назву «Ідалы неўміручыя». З гісторыі можна прыгадаць, што развенчванне куміраў адбываецца найчасцей пасмяротна. А скажыце, ці магчыма прыжыццёвае незрынанне грамадскага куміра? Толькі смех можа знішчаць ідалаў. Гэта вельмі сур'ёзна. У 96-м годзе выйшла улётка, якую я пісаў, што Лукашэнка наш Хрыстос і Бога нам не патрэбна. Дык уявіце сабе, калі гэта ўсе чыталі, 5% млеюць ад гэтай улёткі, а 95% вар'яцеюць і хочуць змяніць гэтую сітуацыю. Ім брыдка робіцца ад гэтага. Таму давядзенне да абсурду і смехавыя іроніі, смехавыя агрэсіі, яны ў маёй кнізе дасканала распрацаваны, і яны могуць забіваць. Дарэчы, вось з апошніх падзеяў яскравы прыклад. Калі кандыдат у прэзідэнты Украіны Януковіч пачынаў сваю прэзідэнцкую кампанію, недзе яму шпульнулі яйка ў грудзі, і яйка патрапіла ў грудзі, а Януковіч патрапіў долу, і яго запхнулі ў машыну, ён быццам бы там страціў прытомнасць, яго павезлі ў больніцу. Дык вось у Івана-Франкоўску ўжо сёння паставілі гэтаму яйку помнік. Вось вам яскравы прыклад, як смехавая іронія можа дабіваць ідалаў у свядомасці выбаршчыку. А як бачым, на Украіне знайшлі і адлілі сваю кулю. Ім стала яйка для прэзідэнта. Владзімір Падгол быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» 19 снежня 2004 году.